la Kiss Kiss in the Mix. Vin primele mesaje ale serii la 0722 20 60 20, locul în care trimiteți dedichisuri sub formă de SMS cu tarif normal, desigur. Avem primele dintre ele. Hello Kiss FM, vreau o dedicație pentru Kiss, pentru cei care ascultă Kiss FM și desigur dedic toate piesele serii, semnează Florin. Ascult Kiss FM de la 12 ani și nu mă satur, nu mai am somn cu voi, zi de zi mă rog să mă sunați și pe mine, să pun mâna pe Kiss Cash-ul oferit de voi. Sunteți tari, baftă! Mulțumim le tot, îți dorim baftă la Kiss Cash. Și din partea Monica, e pentru Alexandru, cu mult drag, te iubesc, mersi că ești alături de mine. Continuăm mixul, suntem în cele 40 de minute, non-stop hits, DJ Young, deasupra tuturor, Ina, tu și eu și David Guetta, împreună cu Kid Cudi, o piesă mai veche, Memories. Suntem DJ Young și John C. in the Mix, la Kiss FM, asculți doar hit-uri. Muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Cuvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Muzica mai tare!

Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania din seara aceasta. Sebastian Dumitrescu, hello tuturor târgoviștenilor. Gabriela, Ioana, pentru toți colegii mei din clasa 6-a. Mihai vrea Ina, India. Stroiescu Florin pentru distracția de la karaoke din seara aceasta. Și Michi Laura pentru prietenii mei din Galați. Vrea Ruby, stinge lumina. Avem cu siguranță puțin mai încolo piesa. După pauză ne întâlnim însă cu alte piese pe care voi le-ați cerut. Avem Anya, Fool Me, Adele, Someone Like You și Lauryn, Euphoria. Revenim în câteva clipe la Mix, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the Mix, back to the party. Încă 3 piese in the mix înainte de ora 8. Super nebunie se întâmplă în weekendul care vine, peste câteva zile. Super petrecere, avem partidul Kiss FM, joi în Happy Pop Timișoara, aniversarea a 11 ani de existență, vineri în Club Fox din Mărcești, la 30 de km de București, iar sâmbătă Olix și Dan Fințescu transmit în direct după miezul nopții din Club Eclipse din Suceava. Kiss Kiss in a Mix Party, sâmbătă, se întâmplă cu DJ Young, desigur, în Club Iceberg din Slatina, ne vedem acolo. Ziceam de Anya, Fumei, Adele imediat și Lauryn, Euphoria, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. And you can't fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Ow! Sometimes it lasts and love, but sometimes it hurts instead. Lorin, Euphoria, la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Sau e norat deja.

in the mix, e momentul să luăm primele SMS-uri ale orei. Următoarele dedichisuri de la 0722 20 60 20 pentru toate colegele mele din anul 2 de la limbi străine, vă rog mult. Mariana semnează: bună seara Kiss FM, pentru Bubi Bubi să nu mai fie supărat, vreau să știe că iubesc foarte mult, la fel ca în prima zi, și da, scrie cu litere mari, vreau să fiu soția lui, de la Puf. Mersi, vă pup și pe voi, vă ascult în continuare, scol la muncă. Păi atunci să vă dorim casă de piatră, nu? Pentru toți chisomanii și pentru toți prietenii mei, multă distracție și voie bune cu Kiss FM. Îmi pare rău, dar nu te-ai semnat. Era mai interesant dacă știam cine a trimis mesajul, nu? Hello, vreau și un dedichis de la Denisa pentru sufletelul ei, să știe el, care te iubesc mult, care este, nu? Știu că asculți Kiss, vă pup, sunteți cei mai tari. El, de altfel, un iubit secret, pentru că nu-i dezvăluie numele atât de important, nu? Van pleacă, Ina și Playin' Win India, că tot de-ați înnebunit cu piesa asta, și Connector vine cu o piesă din 2011, Ring the Alarm. DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. once again. Young și Jonesy. Jonesy. Yeah, ring ding ding the alarm. La Kiss Kiss in the mix. Încă două piese înainte de pauză. După ele avem dedicațiile de pe facebook.com/kissfmromania, așa încât chiar pe wall-ul nostru găsiți postarea pentru mesaje. Ne ocupăm de ele după Raluca, Surrender My Love și Smiley, Dead Man Walking. Mai departe, în cele 40 de minute, non-stop hits, hituri mixate fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Ascult doar hituri! Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed

I wanna be a billionaire. I wanna be a billionaire. I'm so freaking bad. I wanna be a billionaire. Billionaire. I wanna be a billionaire. I'm so freaking bad. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. I love you.

we had on photographs on the wall. Now I can't make you smile or hear you laugh anymore. And I can't help but ask, what's the point of it all? Tell me, baby. Call it love, call it lame, call it joy, call it pain, but I fell. Call it girl, what you made, but it's painful as hell. To be here while you're there, don't need nobody else. So I'm thinking, maybe you've made up your mind. Cause you to fight no more. So please make me hurt you like I do. I don't really trust myself to leave, even though you're telling me. Back to the party, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Încă 50 de minute non-stop hits, numai hituri mixate fără publicitate. E timpul să luăm alte mesaje, alte SMS-uri. 0722 20 60 20 de Kiss-uri. Vreau și un de Kiss pentru toți colegii mei din clasa 8-a. Hai să luăm examenele. Diana din Craiova, de la Eugen din Oradea, pentru Paula, soția mea. Dacă se poate, Ruby, te iubesc foarte, foarte mult. Hello, sunt Nicoleta din Tomești. Vreau și eu cea mai tare piesă pentru prietenul meu, Cătălin. Alex Minim 2, Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. După care ne întâlnim cu una mai veche de la Deepside DJs, Never Be Alone. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. resiste el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangaligua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangaligua, porque esto es África. Es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangaligua, Anahua, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangaligua, porque esto es África. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Kiss in the Mix, Deepside DJs, Never Be Alone. În weekend, super petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă joi în Happy Pub din Timișoara. Aniversare, 11 ani de existență. Vineri vor fi în Club Fox din Mărcești, la 30 de kilometri de București. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, în Club Eclipse din Suceava. Pe de altă parte, Kiss in the Mix Party, adică DJ Young, am să fiu cu voi sâmbătă în Club Iceberg din Slatina. Facem un super party până dimineață. Continuăm mixul cu Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile, Low Deep T, Casablanca și imediat Guess Who și Demoga, tot mai sus. Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Live in a world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Beautiful life. Where is the beautiful smile? Where is the beautiful life? Where is the beautiful? găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy.

Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, sets you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Alexandra zice pentru iubitul ei Costi: te iubesc foarte mult, îngerașul meu scump. Din partea lui Dori pentru fetele din 104 de la Căminul 2, Baia Mare. Incredibil, dar adevărat, nu? Vreau și un dedichis pentru mama mea sărbătorită, împlinește 34 de ani. La mulți ani! Și Oana, hello, sunt Doana din Sebeș. Vreau să-i fac o dedicație mamei de ziua ei cu Ami Trumpet Lights. Să știi că piesa a fost, dar îi spunem la mulți ani și noi. Și pentru toți cei care își strebează ziua de naștere, avem Cerebel și Helen Kaboom. Și imediat Rush și Elena Broken Angel. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hit-ul. De nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție.

Suntem de-abia pe începutul săptămânii, înseamnă că o luăm de la capăt. Mâine seară, marți, de la 7, în formula DJ Young și Jonesy. Vine Mr. Boba în câteva clipe cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Iar mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash este de 1500 de euro, pentru că în programul Kiss Kiss in the Mix de astăzi n-am reușit să dăm cei 1400 de euro. Narcis din Mizil, Prahova, era complet în altă parte, nu asculta Kiss FM și deci n-a știut Lorin Euphoria. Mâine dimineață ziceam 1500 de euro, multă baftă la Kiss Cash. Rămâneți cu Mr. Boba din partea lui DJ Young și al lui Jonesy, o seară bestială la Kiss FM. Asculți doar hituri.